Maneno maneno ya nini, ndugu yangu we, chuki zako kwangu ni bure, oh ni bure. Maneno ya nini, ndugu yangu we, chuki zako kwangu ni bure, oh ni bure. Ama ni riziki, mimi simtoaji, sote tumeumbwa ili tujitafutie maisha. Kama ni riziki, mimi simtoaji, sote tumeumbwa ili tujitafutie maisha. Kama umasikini au utajiri utokana na jinsi utakavyozichanga talanta za maisha yako. Kama umasikini au utajiri utokana na jinsi utakavyozichanga talanta za maisha yako. Kama ni riziki, mimi simtoaji, sote tumeumbwa ili tujitafutie maisha. Kama ni riziki, mimi simtoaji, sote tumeumbwa ili tujitafutie maisha. Kama umasikini au utajiri utokana na jinsi utakavyozichanga talanta za maisha yako. Kama umasikini au utajiri utokana na jinsi utakavyozichanga talanta za maisha yako. Usinichukie bure, Mola ndiye muweza wa kila jambo. Acha roho mbaya. Usinichukie bure, Mola ndiye muweza wa kila jambo. Binadamu usijikadirie maisha, maisha ni kupanga na kupanga ni kuchagua. Usinichukie bure, Mola ndiye muweza hakina jambo. Usinichukie bure, Mola ndiye muweza hakina jambo. Ridhika mwenzetu unachokipata, kila binadamu na bahati yake. Usinichukie bure, Mola ndiye muweza hakina jambo. Usinichukie bure, Mola ndiye muweza hakina jambo. Binadamu usijikadirie maisha, maisha ni kupanga na kupanga ni kuchagua. Usinichukie bure, Mola ndiye muweza hakina jambo. Usinichukie bure, Mola ndiye muweza hakina jambo. Ridhika mwenzetu unachokipata, kila binadamu na bahati yake. Usinichukie bure, Mola ndiye muweza hakina jambo. Acha roho mbaya. Usinichukie bure, Mola ndiye muweza hakina jambo.